raz. Mas, Billy, Michał. Beat zrobił Michał jak pieprzony Indianin. Michał, daj im jakieś pętle, niech się powieszą na nich. Nie jesteśmy tacy sami, choć mamy tą samą skórę. Ale jak reszta tych kurew, nie chcę być podziemia królem. Ciągle reprezentuję, znam zawartość miasta. Jeden z nielicznych raperów, którego warto sprawdzać. To jest skandal, za mało potrafią, za dużo bandan. Ta banda jest słaba, wstyd po nich, wejść na majka. Moja wokanda, prosty t-shirt, zwykłe spodnie. Ale jak wypowiesz słowo raper, to masz myśleć o mnie. Chłodne spojrzenie się nie zmienia, choć kną mnie słownie. Umiem odesłać ich ze sceny na widownię. Mam melodię w głosie, w rymach ogień, w sobie geniusz. Każde moje słowo to krzyk unicestwionych raperów. Jedno słowo dla frajerów, których zniszczyła forsa. Cześć, jestem Mas i wcale nie miło was poznać. Chciałbyś, żebym ci powiedział, kim naprawdę jestem? Jestem tylko twoim przeciwieństwem. A ty nie jesteś nikim więcej niż oni. Nie ma drugich takich jak my, takich jak ty są miliony. Jestem w tym od dawna, nie od wczoraj. Jak ty lata mówię, sprawdza i daję wciąż wokal na beat. Nie chowam się z nim na blokach jak wy, bo kocham ten rap, którego nie dam zabić. Sprawdź, mam lokalny szacunek. Jestem jednym z tych, którzy mają styl i szanuję ludzi, którzy mają do mnie dystans. Bo też go miałem kiedyś, gdy jechałem na freestyle oficjalnie z Masem. Jestem ponad tym wszystkim, nie chodzę na rap ustawki, bo jestem inny, miałbym tam być ty. Jestem prawdziwy jak nikt, a na ustawkach rapują ci, co mają ksywy jak psy. Tak samo jak i na tych forach, takich raperów powinno się dawno skrobać. Tak naprawdę z Masem trzymam miasto, zobacz, jesteśmy sami, dopada nas klaustrofobia. Urodziłeś się MC, to chyba jakieś żarty. Gdybyś powstał jako raper, byłbyś już od dawna martwy. Pierdolę, twój artyzm oparty na tym, żeby mieć kontakty. Nie jesteś czarny, a chcesz brzmieć jak z Atlanty. Udają twardych, kozaczą do siebie. Nigdy nie widzą celu, więc pewnie zobaczą cele. Zabiją ich decybele, choć są klip i modelek. CD to maraton śmiechu, weź na fit Manuele. Więc jak jesteś tylko kserem, weź ze sceny te nagrywki. Bo jak rapujesz, jesteś cienki jak kremlinki. Pierdolisz jak emerytki, jak to tempo łapiesz. Jedyne pseudo, jakie ci pasuje, to pseudo raper. Mówisz, że to jest słabe, sprawie, że zmienisz zdanie, bo od Subska po Warszawę wiedzą, że jesteś mym fanem. Zacznij pisać testament, bo roznosisz zarazę. A w ostatniej woli dopisz frazę, że chciałbyś być Masem. Chciałbyś, żebym ci powiedział, kim naprawdę jestem? Jestem tylko twoim przeciwieństwem. A ty nie jesteś nikim więcej niż oni. Nie ma drugich takich jak my, takich jak ty są miliony. Yo, wczuwam się ostro. Proste, Billy, sprawdzaj. Yo. Młodzi zaczynają głupio się spinać. A prawda jest taka, że ja gram rap, a oni się uczą przeklinać. Rap był dla nich Bogiem, raczej nie do końca. Przestali wierzyć w rap, bo ich Bóg wyskoczył z okna. Jeden z nich, uwierzysz, chciał być czarny i zapytał kiedyś, czy na raperów lecą panny. Jak masz jeszcze zamiar o to pytać, to się zgubisz. Więc pierdala jak Montana z Kuby, bo wprowadzam plan dyktatury jak Fidel. Sami sobie będą wiązać sznury na szyję. Zawisną na szubienicach, wytknij palcem tych, co płoną na stosach swych czystych kartek. Chcą być tacy jak my, choć ich jedyną inspiracją jest ten polski syf. Czas skończyć z tym, nie przestanę nawijać, będę katem. Macie przejebane jak Irak. Chciałbyś, żebym ci powiedział, kim naprawdę jestem? Jestem tylko twoim przeciwieństwem. A ty nie jesteś nikim więcej niż oni. Nie ma drugich takich jak my, takich jak ty są miliony.